यह सुनकर वे दूत कौंडिन्य नगर गए, किंतु महाराजा मुद्गल में मृत्यु के कोई लक्षण ना देखकर भ्रांत होकर पुनः यमलोक में वापस आए और उन्होंने सारा वृतांत यमराज को बता दिया। इस पर यमराज ने उनसे कहा, दूतों, जिन पुरुषों ने नरकार्ती विनाशनी त्रियोदशी का व्रत किया है उन्हें यम किंकर नहीं देख पाते, इसलिए तुम लोग ने राजा मुद्गल को पहचाना नहीं। पुनः यम दूतों द्वारा व्रत के विधान को पूछे जाने पर यमराज ने उनसे कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रियोदशी को जब रविवार एवं मंगलवार ना हो तब उस दिन 13 विद्वान और पवित्र ब्राह्मणों तथा एक पुराण वाचक का वर्ण करके पूर्वाह्न काल में उन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख पवित्र आसन पर बिठाएं, तिल तेल से उनका अभ्यंग करके गंध काषाय तथा हल्के गर्म जल से उन्हें पृथक पृथक स्नान कराएं और उनकी सेवा शुश्रूषा करें। अनंतर पूर्वाभिमुख बैठाकर उन्हें शाल्य मुद्रांग कुड़के अपूप तथा सुपक व्यंजन आदर पूर्वक खिलाएं। पुनः व्रती पवित्र होकर आचमन करें और उन ब्राह्मणों की अर्चना करें। ताम्र पात्र में प्रस्थमात्र एक पसर या एक सेर तिल तंडुल दक्षिणा छत्र जल पूरण कलश आदि उन्हें अलग अलग प्रदान कर विसर्जित करें। इसी प्रकार वर्ष भर तक व्रत करें। कोई मानव यदि आदर पूर्वक एक बार भी इस व्रत को कर ले तो वह मेरे यमलोक का दर्शन नहीं करता, वह मेरी माया से अदृष्ट रहता है। अंत में विमान द्वारा अर्क मंडल में प्रवेश कर विष्णुपुर और शिवपुर को प्राप्त करता है। यमदूतो, उस राजा मुद्गल ने इस त्रयोदशी व्रत को पहले किया था, इसलिए तुम सब उस क्षत्रिय श्रेष्ठ का दर्शन नहीं कर पाए। श्री कृष्ण, उसी क्षण मेरी मूर्छा दूर हो गई और मैं स्वस्थ हो गया। भगवान, मैं आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया था। जैसा पहले वृतांत हुआ वह सब मैंने आपको बतलाया। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, वे मुनि मुझसे इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। कौंतेय, आप भी इस व्रत को करें, इससे आपको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो कोई स्त्री पुरुष इस त्रयोदशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक आचरण करेंगे वे सभी पापों से मुक्त होकर अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में पूजित होंगे और उन्हें कभी यम यातना नहीं सहनी पड़ेगी। अनंग, त्रयोदशी व्रत। युधिष्ठिर ने पूछा, संसार से उद्धार करने वाले स्वामिन, आप रूप और सौभाग्य प्रदान करने वाला कोई व्रत बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, शरीर को कलेश देने वाले बहुत से व्रतों के करने से क्या लाभ, अकेले अनंग त्रयोदशी ही सब दोषों का शमन एवं समस्त मंगलों की वृद्धि करने वाली है। आप इसकी विधि सुने। पहले जब भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध कर दिया तब वह बिना अंग के ही सबके शरीर में निवास करने लगा। कामदेव ने इस व्रत को किया था, इसी से इसका नाम अनंग त्रयोदशी पड़ा। इस व्रत में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को नदी तड़ाग आदि में स्नान कर जितेंद्रिय हो पुष्प धूप दीप नैवेद्य और कालोद्भूत फलों से भगवान शंकर का शशि शेखर नाम से पूजन करे तथा तिल सहित अक्षतों से हवन करे, रात्रि को मधु प्राशन कर सो जाए। इससे व्रती कामदेव के समान ही सुंदर हो जाता है और 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में भगवान शंकर का योगेश्वर नाम से पूजन कर चंदन का प्राशन करें तो शरीर में चंदन के समान गंध हो जाती है और बहुत से व्रती राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान शंकर का महेश्वर नाम से पूजन कर मोती का चूर्ण भक्षण करें तो उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार फांगुन में महेश्वर और हरेश्वर नाम से पूजन कर कनकोल का प्राशन करने से अतुल सौंदर्य प्राप्त होता है। चैत्र में सुरूपक नाम से पूजन करने और कर्पूर प्राशन करने से व्रती चंद्र के तुल्य मनोहर हो जाता है एवं महान सौभाग्य प्राप्त करता है। वैशाख में महारूप नाम से पूजन कर जाति फल जायफल का प्राशन करें इससे उत्तम कुल की प्राप्ति होती है और उसके सब काम सफल हो जाते हैं तथा वह सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त कर ब्रह्मलोक में निवास करता है। ज्येष्ठ में प्रदुम्न नाम से पूजन करें और लवंग नाम का प्राशन करें, इससे उत्तम स्थान, श्रेष्ठ लक्ष्मी और सभी सुख संपदाएं प्राप्त होती हैं तथा वह 108 वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त करता है। आषाढ़ में उमा भरता नाम से पूजन कर तिलोदक का प्राशन करें, इससे उत्तम रूप प्राप्त होता है तथा वह 100 वर्ष तक सुखी जीवन व्यतीत करता है। श्रावण में उमापति नाम से पूजन कर तिलों का प्राशन करें, इसमें पौंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास में संधोजात नाम से पूजन कर अगुरु का प्राशन करें, इससे वह भूमि पर सबका गुरु बनता है और पुत्र पौत्र धन आदि प्राप्त कर बहुत दिन संसार में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पूजित होता है। आश्विन मास में त्रिदशाधिपति नाम से पूजन कर स्वर्णोदक का प्राशन करें तो व्रति उत्तम रूप, सौभाग्य, प्रगल्भता और करोड़ों निशदान का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में विश्वेश्वर नाम से पूजन कर दमन दौना फल का प्राशन करें तो व्रति अपने बाहुबल से समस्त संसार का स्वामी होता है और अंत में शिवलोक में निवास करता है। इस प्रकार वर्ष भर इस उत्तम व्रत का पालन कर पारणा करनी चाहिए। फिर कलश स्थापित कर उसके ऊपर ताम्र पात्र और उसके ऊपर शिव की प्रतिमा स्थापित कर श्वेत वस्त्र से आच्छादित करे, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर उसे शिव भक्त ब्राह्मण को प्रदान कर दे। साथ ही पयश्वनी सनवस्सा गौ छाता और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार जो इस अनंग त्रयोदशी व्रत को करता है और व्रत पारणा के समय महान उत्सव करता है, वह राज्य आयुख्य बल यश तथा सौभाग्य प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक में निवास करता है। पाली व्रत एवं रंभा कदली व्रत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, श्रेष्ठ स्त्रियां जल पूर्ण तड़ागों और सरोवरों में किस निमित्त स्नान दान आदि कर्म करती है, इसे आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बावली, कुएं, पुष्करणी तथा बड़े बड़े जलाशयों आदि के पास पवित्र होकर भगवान वरुण देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि तड़ाग के तट पर जाकर फल, पुष्प, वस्त्र, दीप, चंदन, महावर, सप्तधान्य, बिना अग्नि के स्पर्श से पका हुआ अन्न, तिल, चावल, खजूर, नारिकेल, बिजौरा, नींबू, नारंगी, अंगूर, दांडिम, सुपारी आदि उपचारों से वारुणी सहित वरुण देव की एवं जलाशय की विधि पूर्वक पूजा और उन्हें अर्घ प्रदान करें। इस प्रकार उनकी प्रार्थना करें। जलचर जीवों के स्वामी वरुण देव, आपको नमस्कार है। सभी जल एवं जल से उत्पन्न रस द्रवों के स्वामी वरुण देव, आपको नमस्कार है। मेरे शरीर में पसीना, दुर्गंध या विरसता आदि मेरे मुख में ना हो। वारुणी देवी के स्वामी वरुण देव, आप मेरे लिए सदा प्रसन्न एवं वरदायक बने रहें। व्रती को चाहिए कि इस दिन बिना अग्नि के पके हुए भोजन अर्थात फल आदि का भोजन करें। इस विधि से जो पाली व्रत को करता है वह तक्षण सभी पापों से मुक्त हो जाता है, आयु, यश और सौभाग्य प्राप्त करता है तथा समुद्र के जल की भांति उसके धन का कभी अंत नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, राजन, अब मैं ब्रह्मा जी की सभा में देव ऋषियों के द्वारा पूछे जाने पर देवल मुनि प्रोक्त रंभा व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। यह भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को ही होता है। सभी देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं ने भी इस व्रत का अनुष्ठान कर कदली वृक्ष को सादर अर्घ प्रदान किया था। व्रती को चाहिए कि इस चतुर्दशी को नाना प्रकार के फल, अंकुरित अन्नों, सप्तधान्य, दीप, चंदन, दही, दूर्वा, अक्षत, वस्त्र, पकवान, जायफल, इलायची तथा लवंग आदि उपचारों से कदली वृक्ष का पूजन कर उसे निम्नलिखित मंत्र से अर्घ प्रदान करें। कदली देवी, आप अपने पत्तों से वायु के व्याज से ज्ञान एवं चेतना का संचार करती हुई सभी कामनाओं को देती है। आप मेरे शरीर में रूप लावण्य आरोग्य प्रदान करने की कृपा करें। आपको बारंबार नमस्कार है।